بسم الله الرحمن الرحيم. بخلاف الظرف، بخلاف الظرف نه مخکی مصنف رحمه الله ویلو ولا تتقدم على العامل المعنوي، چې حال نشی مقدم کېدلی په عامل معنوي باندې په خلاف د ظرف نه، ځکه چې ظرف دا متقدم کېږي او مخکې کېږي په عامل معنوي باندې، ځکه په دې کې هغه څیز جایز دی کوم چې په نورو کې جایز نه دی. سوال واردېږي چې بخلاف الظرف دا چا پر متعلق ده، یا بدا متعلق وي په هغه ضمیر پورې چې هغه مستتر ده په يتقدمو کې چې راجی ده حال ته، او یا بدا بخلاف الظرف متعلق وي په عامل معنوي پورې، على العامل المعنوي فدي عامل معنوي فور بدا متعلق به بنا با اول تقدير بنده جدا متعلق شي فا اغا زمير بوري چه مستطر ده پا يتقدمو كي چه راجه ده حال ده، نمعنى بدا سي شي ولا يتقدم الحال على العامل المعنوي بخلاف الظرف، فإن الظرف يتقدم على العامل المعنوي. معنى بداسي شي چنه مقدم کی حال په عامل معنوي باندې په خلاف د ظرف نه، زکه ظرف دا متقدم کیږي په عامل معنوي باندې، د ظرف تقدیم په عامل معنوي باندې جایز دی. نو په دې صورت کې بدا ظرف خالی نه وي، یا بدا ظرف په عامل معنوي کې مندرج وي، یا په عامل معنوي کې به مندرج نه وي. کچر په ظرف په عامل معنوي کې مندرج وي، لکه دا د مصنف رحمه الله مذهب دی، علامه ابن حاجب رحمه الله مذهب دا دی چې ظرف په عامل معنوي کې مندرج دی. نو کچر ظرف په عامل معنوي کې مندرج وي، نو لازمیږي تقدم د شی علی نفسه، او دا جایز نه دی. او کچر ته ظرف په عامل معنوي کې مندرج نه وي، لکه دا مذهب د شارح دی، نو لازمیږي خروج د بحث نه، ځکه زمنګ بحث کم دی هغه خو په تقدیم د حال کې دی په عامل معنوي باندې، نه په تقدیم د ظرف کې دی په عامل معنوي باندې. خبره زمنګ بچا کې شروع ده، خبره خو زمنګ شروع ده په تقدیم د حال کې په عامل معنوي باندې، چې حال په عامل معنوي باندې نشي مقدم کېدلې، نه په ظرف کې، نه په تقدیم د ظرف کې په عامل معنوي باندې. او کچرتا دا بخلاف الظرف متعلق شي په چا پورې؟ په عامل معنوي پورې. خو وګورئ، بنا په تقدیر ثانی باندې، تقدیر ثانی دا و کچر دې متعلق شي په عامل معنوي پورې، خبر معنی پوهیږي؟ نو معنی به داسې شي ولا يتقدم الحال على العامل المعنوي بخلاف الظرف لأن الحال يتقدم على الظرف. وایي معنی بداسي شي به چې نه مقدم کیږي حال په عامل معنوي باندې په خلاف د ظرف نه، ځکه حال مقدم کیږي په ظرف باندې. نو په دې صورت کې ظرف به خالی نه وي، یا بدا مندرج په عامل معنوي کې، یا به مندرج نه وي په عامل معنوي کې. نو کچر دا ظرف مندرج په عامل معنوي کې، لکه مذهب د مصنف دی. نو په دې صورت کې په کار داو چې مصنف رحمه الله الا ظرف لفظ راوړی وی د پاره د اختصار د بخلاف ظرف په ځای باندې مصنف رحمه الله په کار داو چې الا ظرف ویلی وی د پاره د اختصار. او کچرته دا ضرب مندرج نه وي په عامل معنوي کې لکه دا مذهب د شارخ دی نو بیا تخصیص د دې په ضرب پورې باطل دی. تخصیص د دې ځکه حال چې څنګه مقدم کیږي په ضرب باندې نو دغه شان حال مقدم کیږي په پیل باندې او بشه به پیل باندې هم تر دې مقام پورې دا سوال هم ذهن کې کیناست که کیناست پوه نه شو. سوال اوږد دی خدا بیره په مختصرو الفاظو کې دا سوال مونږه را معاد کوو. سوال دا دی چې بې خلاف ظرف دا به یا متعلق وی په هغه ضمیر پورې چې مستطر دی په یتقدمو کې چې هغه راجع دی حال ده او یا بدا متعلقی پا عامل معنی پوری بنا پا تقدیر اول بنده معنی بداشی ولا يتقدم الحال على العامل المعنوی بخلاف الظرف فإن الظرف يتقدم على العامل المعنوی نبی با ظرف خالی نوی یا با ظرف مندرج پا عامل معنوی کی یا با مندرج نوی که چرته مندرج په عامل معنوي کې لکه مذهب د مصنف رحمه الله دی نو لازمیږي تقدم د شی علی نفسه وهو لا يجوز. او که چرته مندرج نه په عامل معنوي کې لکه دا مذهب د شارح دی نو لازمیږي خروج د بحث نه ځکه بحث زمنګاو خبره زمون خو په تقدیم د حال کې د په عامل معنوي باندې نه په تقدیم د ضرب کې په عامل معنوي باندې او بنا په دویم تقدیر باندې چې دا متعلق شي په عامل معنوي پورې نو معنا به داسې شي ولا يتقدم الحال على العامل المعنوي بخلاف الظرف. ولې؟ ځکه حال دا متقدم ځکه خلاف د ضرب نه ځکه حال مقدم کیږي په ضرب باندې نو بیا به ضرب خالی نه یا به ضرب مندرج په عامل معنوي کې یا به مندرج نه وي پوهیږه نه. که چیرې مندرج و لکه دا مذهب د مصنف رحمه الله و نو مصنف رحمه الله لا په کار دا و چې الا ضرب لفظ راوړی وی د پاره د اختصار. او که چېرته ضرب په عامل معنوي کې مندرج نه وي لکه دا مذهب د شارخ دی نو تخصیص په ضرب پورې باطل دی ځکه حال چې څنګه مقدم کیږي په ضرب باندې نو دغه سي مقدم کیږي په فعل او په شوی فعل پورې. جواب دا دی چې دا به خلاف ضرب متعلق دی په عامل معنوي پورې او ضرب مندرج نه دی په عامل معنوي کې او به خلاف ضرب کې دا با په معنی د مع سره ده او خلاف په معنی د اختلاف سره دی او خلاف په معنی د اختلاف سره دی نو تقدیر د عبارت به داسې شي ولا يتقدم الحال على العامل المعنوي بالاتفاق مع اختلاف في الظرف. نمخ کی نمتقدم کی یہ حال پا عامل معنوی باندې بل اتفاق خسره د اختلاف نه په ضرب کی ځکه په ضرب کې اختلاف دی په ضرب کې دوه مذهب دي یو مذهب د سیبوی دی او بل مذهب د اخپش دی. مذهب د سیبوی دا دی چې تقدیم د حال په ضرب باندې جایز نه دی. مذهب د سیبوی دا دی چې تقدیم د حال په ضرب باندې جایز نه دی ځکه ضرب ضعیف العمل دی. ضرب نو دا په معمول متأخر کې عمل کولی شي، خو ولې په معمول متقدم کې عمل نشي کولی؟ نه پوهېږي په دې معنی. او مذهب د اخپش دا دی چې دا ضرب به خالي نه وي، ضرب به خالي نه وي، یا بر دې ضرب اعتماد په مبتدا راغلی وي یا به نه وي راغلی. که چرته د ضرب اعتماد په مبتدا باندې راغلی و نو بیا جایز دی تقدیم د حال په ضرب باندې، ځکه چې دلته د حال لرا یو قسم قوت پیدا شو په سبب د اعتماد باندې. کله چې د اعتماد په مبتدا باندې راغی نو دې دپاره قوت حاصل شو، قوت ولا راغی، نو دا به عمل کولی شي په معمول متأخر او په معمول متقدم دواړو کې. سوانه پوه نه شوئ تاسو؟ او که چرته دا ظرف د اعتماد په مبتدا باندې نوی کړی، د اعتماد په مبتدا نوی راغلی، نو بیا جایز نه دی تقدیم د حال په ظرف باندې، بیا جایز نه دی تقدیم د حال په ظرف باندې. ولې؟ ځکه حال ضعیف العمل دی، نو دی په معمول متأخر کې عمل کولی شي خو په معمول متقدم کې به عمل نشي کولی. سبقانې پوه نه شولی؟ او یا جواب دا دی چې دا بخلاف ظرفی دا متعلق دی په هغه ضمیر کې چې کوم مستتر دی په یتقدمو کې، او راجع دی چا ته؟ حال ته. نو اوس که عامر اعتراض وکړي چې دا خو لازمیږي خروج عن البحث کما مره، مخکې خبره تیره شوله که نه؟ نو که اوس ته اعتراض وکړي چې لازمیږي خروج عن البحث، نه جواب دا دی چې خروج عن البحث نه لازمیږي، خروج عن البحث ځکه حال مشابه دی د ظرف سره، حال مشابه دی د ظرف سره. نو هر کله چې تقدیم د حال په عامل معنوي باندې جایز نه، هر کله چې تقدیم د حال نو واهم وهم کولو چې تقدیم د ضرب به هم په عامل معنوي باندې جایز نه وي، نو واهم وهم کولو چې تقدیم د ضرب به هم په عامل معنوي باندې به جایز نه وي. نو مصنف رحمه الله جواب وکړو بخلاف ظرف سره، خلم ده کنه بخلاف ظرف سره جواب وکړو چې ګوره په دې تقدیم څه شی ده؟ جایز ده، جایز ده. او یا جواب دا دی چې دا بخلاف ظرف متعلق ده په هغه ضمیر پورې چې کوم په تقدمو کې ده، خو ظرف مندرج ده په عامل معنوي کې. ضرب مخکې خو دا و چې ضرب مندرج نه و په عامل معنوي کې، نو دا بل جواب دی چې دا متعلق دی دا بخلاف ظرف په هغه ضمیر پورې چې کوم په تقدمو کې دی، خو ضرب مندرج دی په عامل معنوي کې. نو که ته اعتراض وکړي چې لازمیږي تقدیم د شی علی نفسه، لکه دا مخکې اعتراض کوم دا خبره شو وکنه، نو لازمیږي تقدم د شی علی نفسه، او دا جایز نه دی. نو جواب دا دی چې تقدم د شی علی نفسه نه لازمیږي، ځکه عامل معنوي په دوه قسمه دی. عامل معنوي یو هغه دی چې ظرف وي، او بل هغه دی چې ظرف نه وي. نو حال نه مقدم کیږي په هغه عامل معنوي باندې چې هغه غیر ظرفي، نو حال نه مقدم کیږي په هغه عامل باندې چې ظرف نه وي، په خلاف د ظرف نه، په خلاف د ځکه ظرف دا مقدم کیږي په هغه عامل معنوي باندې چې هغه غیر ظرفي. پوه نه شوې را؟ حاصل سبق داده، حاصل دې جواب داده چې دا تقدیم د احد القسمین علی الاخر ده، دا تقدیم احد القسمین علی الاخر ده. نه تقدیم د شی علی نفسه دی نه تقدیم د شی پوهیږه نه دا طاهر سمبټ والا اوږ جواب کړی دی نو د جواب آخر نه وروسته دی وایي فالحاصل انه تقديم احد القسمين على الاخر لا تقديم الشيء على نفسه اي حاصل داده چې دا تقديم د احد القسمين دي په اخر باندې نه تقديم نشي على نفسه باندې ولا على المجرور على الاصح دغه شان نه مقدم کیږي حال پزر حال مجرور باندې نمقدم کیږي حال علی المجرور په اغزل حال باندې چې اغا مجرور وي برابر خبره ده که مجرور وي په اضافت سره او که مجرور وي په حرف جر سره خبره باندې پوهیږي کنه نو اوس که چرته مجرور په اضافت سره وي نو حال په دې باندې نه مقدم کیږي بل اتفاق پوهیږي کنه ځکه حال فرع د ذلحال ده او تابع د ذلحال ده او ذلحال دلته مضاف الیه دی او تقدیم د مضاف الیه په مضاف باندې ممتنع دی پوهی نه شوې سبق نه مفهوم کېده وی ولا يتقدم ولا على المجرور او نمقدم کیگی حال على المجرور باغز الحال باندې چې اغه مجرور وي بنا په قول اصح باندې برابر خبره ده که مجرور بالاضافه وي کذل حال او کده مجرور په حرف جر باندې نوس کچره دا زرحال مجرور په اضافت باندې وی اضافت شوی نه اضافت په وجه باندې مجرور ګرځیدلې وی نو به حال په زلحال مجرور باندې بن اتفاق نه مقدم کی ولی ځکه حال دا فرع د زلحال ده او د زلحال تابع ده وی کنه او زلحال خو په دې صورت کې دا مضاف الیه دی لکه چې دا مجرور په سبب د اضافت ګرځېدلی و کنه نو او زلحال خو دلته مضاف الیه دی او تقدیم د مضاف الیه خو په مضاف باندې ممتنع دی نو دغه شان تقدیم د هغه شي چې هغه د متعلقاتو د مضاف الیه نه وي هغه په طریقه اولا باندې ممتنع وي تقدیم به مضاف الیه به مضاف ممتنع ده کنه نو دغه شان تقدیم ده هغه شی چې هغه د متعلقاتو د مضاف الیه نه وي نو دا په طریقه ولا باندې ممتنع وي لکه مثال وګورئ جاءتنی مجردا عن الثياب زاربة زيد جاءتنی مجردا عن الثياب زاربة زيد دا ترکیب ممتنع ده ځکه دلته مجردا حال واقع شوی ده د اغزل حال نه چې هغه مجرور په سبب د اضافت ده چې هغه زید ده زاربة زيد زاربة اضافت زید ته شوی ده کنده نو زید ذل حال له او اغه مجرور په سبب د حرف جر اضافه سره دی ضاربۃ زیدین نو دا ترکیب بل اتفاق څه دی ممتنع دی پوهیږه کنه ځکه چې دلته تقدیم د حال راځي په ذل حال باندې چې اغه مجرور دی په اضافت باندې سبق باندې پوه شولې او که چرته ذل حال دا مجرور په حرف جر سره به په دې کې دوه مذهب دی په دې کې یو مذهب اصح دی او بل مذهب غیر اصح دی مذهب اصح دا دی مذهب چې تقدیم د حال په ذل حال باندې چې دلته څه دی نه ده جایز تقدیم د حال په ذل حال باندې سبق نه پوهیږي کنه مذهب اصح داره چې دلته هم تقدیم د حال په ذل حال باندې جایز نه دی. نه صحیح کیږي. ولې؟ ځکه حال فرع د ذل حال ده او د هغې تابع ده، او ذل حال خو دلته مجرور دی په دې صورت کې کنه، او تقدیم د مجرور په جار باندې ممتنع دی. تقدیم د مجرور په جار باندې ممتنع دی، نو تقدیم د متعلقات د مجرور په جار باندې ممتنع دی په طریقه ولا باندې. او مذهب غیر اصح دا دی چې دا به مقدم کیږي حال چا باندې؟ په دې ذل حال باندې چې دا مجرور په څه سره؟ حرف جر سره. ځکه حرف جر چې کوم دی دا د معداتو د فعل لازم نه دی، یعنی په حرف جر سره فعل لازم دا متعدی ګرځي. د مذهب غیر اصح دلیل دا دی چې حرف جر دا د معداتو د فعل لازم نه دی، نو ګویا کې دا حرف جر د بعض حروفو د فعل نه وګرځېده. ویا کې دا حرف جر بعض حروفو د فعل نه وګرځېده، او تقدیم د حال په فعل باندې جایز دی. او تقدیم د حال په فعل باندې جایز دی، نو په ده باندې هم جایز تقدیم وګرځېده. سبا باندې پوښ دا خو د هغه دلیل عقلي و، او دلیل نقلی د قرآن کریم دا آیات دی: وما ارسلناك الا كافتا للناس. دا دلیل نقلی دی، ځکه دلته کافتا حال واقع شوی دی د لناس نه. خبره معنی پوهیږي که نه؟ او لناس دا جاری مجرور دی که نه دی؟ نو دی مجرور دی، ذل حال مجرور دی په حرف جر سره، او تقدیم د حال ورباندې راغلی دی چې کافتا دی. مئی جواب دا دی چې وما ارسلناک الا کافتن کې دا کافتن چې کوم دی دا حال واقع شوی دی د کافی خطابی نه. کافتن کې دا حال واقع شوی، کافتن حال واقع شوی دی د کافی خطابی نه، او تا د پاره د مبالغې ده. په کافتن کې دا تا د پاره د مبالغې ده. او یا جواب دا دی چې دا کافتن صفت دی د پاره د مصدر محذوفه، صفت دی د پاره د نو تقدیر د آیات کریمه به داسې شي: وما ارسلناک الا رسالتا کافتا للناس. وما ارسلناک الا رسالتا کافتا للناس. او یا جواب دا دی چې دا مفعول مطلق دی د پاره د فعل محذوفه، دا الا کافتن مفعول مطلق دی د پاره د فعل محذوفه. تقدیر د عبارت بداسي شي: وما ارسلناک الا ان تکف کافتن للناس. وما ارسلناک الا ان تکف کافتن للناس. ابا باندې پوه نه شولې؟ نو ځکه مصنف رحمه الله فرمایي چه ولا على المجرور على الاصح، نمقدم کیگی حال په ذل حال مجروره باندې. برابر خبره ده که مجرور په سبب د اضافت باندې وي، او که ده مجرور وي په حرف جر باندې، بنا په قوله اصح باندې. بس نه